эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Хамоўніцкі суд Москвы прысудзіў трох удзельніц расійскага пан-гурту Pussy Riot кожную да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Іх прызналі вінаватымі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай ненавісці, заявіўшы, што скандальная акцыя «Багародзіца Пуціна прагані» ў храме Хрыста Збаўца была старанна запланаваная. За абвяшчэннем прысуду сачыў Ян Максімюк. Суддзя Хамоўніцкага суду Москвы Марына Сырова зачытала прысуд тром удзельніцам групы Pussy Riot, абвінавачаным у хуліганстве за панк-малебен «Багародзіца Пуціна прагані» у храме Хрыста Збаўцы. Надзея Талаконнікава, Марыя Алёхіна і Кацярына Самуцэвіч былі прызнаныя вінаватымі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай нянавісці і атрымалі па 2 гады зняволення. Зачытваючы прысуд, суддзя Сырова сказала: «Талаконникова, Самуцевич и Алехина совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды и по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы, группы лиц по предварительному сговору». Сёння в шматликих городах свету проходили акции солидарности с осужденными. Вялікі натоўп тых, хто схацеў падтрымаць Талаконнікову, Самуцэвіч і Алёхіну, сабраўся і перад будынкам суду ў Маскве. Раней удзельніц групы Pussy Riot падтрымалі вядомыя ў свеце музыканты: Мадонна, Стынг, гурты Red Hot Chili Peppers, Франц Фердінанд і Faith No More. У чэрвені калектыўны ліст з патрабаваннем вызваліць Pussy Riot напісалі і расійскія дзеячы культуры. Яго падпісалі больш за 100 чалавек. Сярод іх пісьменнік Віктар Шандаровіч, паэт Леў Рубінштейн, рэжысер Андрэй Канчаловскі, актор Яўген Міронаў. Удзельніцы Pussy Riot прызнаныя міжнароднай праваабарончай арганізацыяй Amnesty International вязнямі сумлення. Ян Максімюк. І ўжо праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заявіла, што лічыць прысуд удзельніцам гурту палітычна матываваным. На думку арганізацыі, дзяўчаты былі незаконна прыцягнутыя да адказнасці за тое, што было законнае, хоць і патэнцыйна абразлівай акцыяй пратэсту. Самі удзельніцы панк-гурту, прысуд якім вынес сёння Хамоўніцкі суд Москвы, не будуць прасіць памілавання. Апеляцыю будзе падаваць абарона ў вышэйстаячую судовую інстанцыю, заявіў адвакат Мікалай Палозаў. Справы Pussy Riot і плюшавага дэсанту – небяспечны трэнд. З такой заявай выступіла сёння прадстаўніца АБСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч. У некаторых краінах я назіраю тэндэнцыю, у рамках якой улады, сацыяльныя ды рэлігійныя групы, а таксама суды займаюць усё больш абмежавальную пазіцыю адносна інфармацыйнага зместу, які лічыцца абразлівым, маральна сумнеўным ці небяспечным для дзяцей. У бальшыні выпадкаў гэта нагода для цэнзуравання зместу, які проста не ўпісваецца ў мейнстрым ці з'яўляецца крытычным, гаворыцца ў заяве. У рамках згаданага небяспечнага трэнду Міятавіч згадала арышт 20-гадовага беларуса Антона Сурапіна за выстаўленне ў сваім блогу фота плюшавых мядзведзікаў, раскіданых, як мяркуецца, шведамі з лёгкаматорнага самалёта, на якім яны прыляцелі з Беларусі ў Літву. А прысуд у Москве каментуе юрыст поўнай евангельскай царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. Па-першае, тое, што зрабілі гэтыя дзяўчыны, канечне, я не магу да гэтага адносіцца станоўча, але тое, як паводзяць сябе ўлады Расіі і гэты Хамоўніцкі суд, на маю думку, такога таксама нельга рабіць. Канечне, тое, што яны зрабілі за гэта, трэба было іх наказаць, але штраф ці 15 сутак гэта было бы адпаведна з тым, што яны зрабілі. Тое, што адбываецца зараз у судзе, як шоў гэты працэс, я таксама сачыў за гэтым праз сродкі масавай інфармацыі. Канечне, тут ўлада аказвала даўленне на суд. І такім чынам, я бы так сказаў, я супраць таго, калі ўлада парушае свае собственныя законы. І, на маю думку, вось гэта і адбываецца зараз у Москве. Тое, што гэтыя дзяўчыны 3 гады запрасіў прокурор, канечне, гэта больш палітычнае рашэнне, чым судовае рашэнне, на маю думку. Юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. А вось меркаванне рэдактара каталіцкага часопісу «Наша вера» Хрыстіны Лялько. Я не ведаю наконт пакарання, то ўсё-такі вырашае суд, і вышэйшы суд таксама, і гэты суд зямны, як кажуць, але я як хрысціянка, як чалавек, я проста асуджаю іх учынак, разумееце, а наконт пакарання, наконт меры гэтага пакарання, напраўду я ніколі не бяруся судзіць, мала гэта ці шмат. Зразумееце, што як звыклы чалавек, я не бяруся ніколі выносіць прысуды іншым людзям. Сапраўды этим займаются суды земные и суды небесные. А як католичка, як християнка, я, конечно, осуждаю такие учинки. Коли это все муссируется в сродках массовой информации, ну, то ясная справа, что так те иначе. Антиреклама – это так само реклама, как мы ведаем. Вот такая моя думка. А вот что сказал Свободе сакратар Менского епархиального управления Белорусской православной церкви Андрей Олешко. Я юрист, тому для меня понятие закон стоит на первом месте. Я отношусь до этой группы абсолютно нейтрально. Просто им зарабили пиар, я не буду зараз сказать, чему. Так уже сталося, что и они вельми стали ведомые и у России, и по замежами. Я лечу так, что закон однольковый для усих. Коли по закону, это их закон, предугледжено такое покарание, ну что я могу сказать? Треба схилиться перед законом. Понад законом нема нікога, разумеете? Ні преси, ні відомості, ні іншого чогось. Коли присуд ёсць, значыцца, ну, яны так палічылі. І неважна, ось некаторыя пытаюцца тут сказаць, што яны пелі песню пра тую ці іншую асобу. Нават калі б яны пелі песню «В лесу родилась ёлочка», гэта было б, канешне, парушэннем закона. Это мягко сказано. Потому что то, что они сделали, это, ну, сапраўды тое, что заслуживает пэўнага покарання. Это не может пройти мимо просто так. А кольки дали, я не буду тут это обмерковывать, потому что это не наше законодательство. Это законодательство России, у них там свои правила. Нехай их законодательство вырашает так, как им ближе. Представник Белорусской православной церкви Андрей Олешко. У экспертизе свободы передача на тему «Растворальники и разбавляльники, як яблык разлады». Россия заблоковала поставки в Беларусь сыровины для растворальников и разбавляльников. Какие причины появления этой проблемы? Чему реакция России была такой запозднена? Какие наступства для белорусской экономики будет иметь спынение экспорту растворальников и разбавляльников? Это питання абмярковую за круглым столом экспертизы свободы журналістка газеты «Беларусы рынок» Татьяна Манёна и экономист Сергей Чалы. Вядзе передачу Валер Карвалевич. Вы на хвалях свободы. Зараз про кадровые решения. Сергей Ткачёв вызвален из посады помощника президента Беларуси у сувязи с переходом на іншую працу. Отповедное распоряджение подписал Александр Лукашенко. Іншим распоряджением помощником президента Беларуси призначены Петр Прокопович, былы керовник Национального банку. Гэтые кадровые решения комментуя Александр Феодута, политолях, былы керовник Головного управления громадско-политичной информации администрации президента. Увесь час, покуль Сергей Павлович Ткачёв працавал в администрации, я добра ведаю, что урадовый чиновник вельми скардились на его, потому что его погляды, ну, никак не совпадали с тем, что отбывалось в реальном. Сергей Павлович сходил с концепции рынкового социализма и ничего иншого не знал. Разначение Петра Прокоповича заместить его, это значит, что экономикой у администрации будут заниматься люди, которые ведают, чего лепей не шапать руками. Я маю на увазе Тура и Прокоповича. А по-другому, эти люди ведают, что зараз на самом деле потребны экономисты. Коли у них отбудется разумение с Михаилом Мясниковичем, я думаю, им прости будет довести до президента, что реформа сапраўды необходна. Александр Феодута. Гэтай теме прысвечаная і заўтрашняя экспертыза свабоды. Что означает ставка галоўнага прыхільніка адміністратыўнай эканомікі в адміністрацыі прэзідэнта Сергея Ткачёва? Ці можна сказаць, што кіраўніцтва краіны падыходзіць да неабходнасці большых рынкавых пераўтварэнняў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і былы кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. У нашым эфіры ў суботу. А сёння ў Варшаве падпісаны супольны зварот расійскай праваслаўнай ды польскай каталіцкай цэркваў да грамадзянаў абедзвюх краінаў з заклікам да замірэння. Алексей Дзікавіцкі з Варшавы. Подписание совместного документа такого кшталту помеж Российской Православной Церквой и католическим костелом Польши – это беспрецедентная подея в истории обо двух народов. Под документом в имени Патриархату Москвы и Цавой Руси подпись склада Патриарха Цирил I. У звороте говорится про необходимость замирения, не глядя на складанную историю относенного помеж поляками и да российцами. Мы звертаемся до наших вернікаў, каб яны прасілі выбачэння за крыўду, несправядлівасць і усялякае зло, якія ўчынілі сабе ўзаемна. Мы перакананыя, што гэта першы і найважнейшы крок для адбудовы ўзаемнага даверу, без якога няма ні трывалай чалавечай супольнасці, ні поўнага прымірэння. Гаворыцца ў дакуменце, падпісаным патрыярхам маскоўскім і ўсёй Русі Кірылам, ды старшынём канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Польшчы, арцыбіскупам Юзефам Міхалікам у каралеўскім замку ў Варшаве. Арцыбіскуп Міхалік пасля падпісання дакументу заявіў: Не подписываем затем того документу для рекламы, а не для публичного сукцесу. Мы не подписываем гэты документ для рекламы некага публичного признания ці аплодисментов, и нават не для гісторыі. Нас привел до гэтага балючий досвід близкой до далекой гісторыі. Вялікая колькасць гора і несправедлівасці, якія людзі спазналі ад людзей і таталітарных рэжымаў, ад якіх мы павінны ўвесь час адмежоўвацца. Неструдзэнне, трэба ще адчынаць. Між тым, пра вялікае значэнне супольнага звароту цэрква ўказаў і прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, які прыняў патрыярха Кірыла ў чацвер на ўрачыстай вечэры. Цешымся, што падчас той візіты застане падпісана. Мы цешымся, што ў часе гэтага візіту будзе падпісанае супольнае пасланне каталіцкай царквы ў Польшчы і расійскай праваслаўнай царквы да народаў Польшчы і Расіі. Гэта пасланне адчыняе новы этап у адносінах паміж цэрквамі, з'яўляючыся красамоўным сведчаннем абрання шляху паяднання. Спадзяемся, што гэтая падзея станецца істотным крокам на дарозе да збліжэння дыяктыўнага дыялюгу, таксама і паміж усімі нашымі народамі, расійскім і польскім. Дарогі, што грунтуецца на праўдзе, узаемным даверы, добрай волі ды ўзаемным разуменні. Узаемным зауфанню, добрай волі і ўзаемным зразуменню. Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі ў сваю чаргу дзякаваў Браніславу Камароўскаму за гасціннасць, ды казаў пра магчымасць замірэння на падставе агульнахрысціянскіх каштоўнасцяў. Опираясь на твердую веру в благодатную помощь Божию, без сомнения надеюсь, что нестроения и обиды уйдут в прошлое. У суботу патрыярх Кірыл накіруецца на Беласточыну, дзе наведае праваслаўную святыню ў Беластоку Гайнаўцы Супраслі, ды возьме ўдзел у набажэнстве на святой гары Грабарцы. Алексей Дзікавіцкі з Варшавы. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соўс, асноўныя тэмы дня. Хамоўніцкі суд Москвы прысудзіў трох удзельніц расійскага панк-гурту Pussy Riot да 2 гадоў калоніі агульнага рэжыму кожную. Іх прызналі вінаватымі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай нянавісці, заявіўшы, што скандальная акцыя Багародзіца Пуціна прагані ў храме Хрыста Збавіцеля была старанна спланаваная. Праваабаронцу Таццяну Равяку дапыталі ў КДБ наконт публікацыі пра выбарчую кампанію. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік эфірнага часу кандыдатаў. Выступы і дэбаты будуць у запісы і не больш за 5 хвілінаў. Памочнікам прэзідэнта Беларусі прызначаны Пётр Пракаповіч, былы кіраўнік нацыянальнага банку. Ад 1 верасня змяняецца парадак афармлення беларускіх візаў для замежных грамадзянаў у аэрапорце Менск. Дэлегацыя беларускіх спартоўцаў і трэнераў выправілася ў Лондон на 14-е летні паралімпійскія гульні. Такім чынам, 17 жніўня дэлегацыя беларускіх спартоўцаў і трэнераў выправілася ў Лондон, дзе з 29 жніўня па 9 верасня будуць праходзіць 14-е летнія паралімпійскія гульні. Гэтым разам ліцэнзіі атрымалі 34 паралімпійцы, якія будуць змагацца за медалі ў лёгкай атлетыцы, плаванні, веласпорце, цяжкай атлетыцы, дзюдо, веславанні і фехтаванні. Далей Ігар Карней. Адмыслоўцы выказваюць асцярогі, што, як і ў выпадку з выступам асноўнай зборнай Беларусі на 30-х алімпійскіх гульнях, якая фактычна праваліла медалёвы план, не здолеюць у поўную моц паказаць сябе і паралімпійцы. Прыкладам, 2 пераможцы мінулых гульняў у Пекіне 2008 году, плаўцы Раман Макараў і Сергей Пунько, ад гэтага году будуць выступаць за Расею. Інтарэсы меркантыльныя. У Расіі большая прэміяльная, а пераможцам паралімпійскіх гульняў дзяржава плаціць пенсію ў памеры 1000 даляраў. У Пекіне Макараў і Пунько заваявалі для Беларусі большую палову выніковых узнагародаў – 7 з агульных 13. На думку старшыні Нацыянальнага паралімпійскага камітэту Беларусі, неаднаразовага чэмпіёна паралімпійскіх гульняў у лёгкай атлетыцы Алега Шэпеля, тэндэнцыя на адток лепшых кадраў будзе захоўвацца. Па яго словах, праблема перадусім у тым, што ў Беларусі спартоўцам-інвалідам плацяць толькі 30% ад прызавых здаровых атлетаў. У той жа час у іншых краінах былога СССР паралімпійцы атрымліваюць роўныя ганарары з чальцамі асноўнай нацыянальнай зборнай, а таксама маюць пажыццёвую пенсію. Між тым, падкрэслівае спадар Шэпель, нават у Канстытуцыі Беларусі прапісана: «Усе грамадзяне ў краіне маюць роўныя правы, таму і здаровыя і інваліды мусяць атрымліваць аднолькавае ўзнагароджанне за адны і тыя ж поспехі». На перакананне суразмоўцы, у цэлым фінансаванне паралімпійскага спорту ў Беларусі нашмат горшае, чым у суседзяў, не кажучы пра заходнія дзяржавы. Мы все проблемы, связанные с подготовкой, не только с финансированием тренировочных процессов, участия в каких-то этапах Кубка мира, но это и аккредитация, это и участие непосредственно, и проживание. Скажу, что однозначно, что в этом плане сделано практически все. За участие в паралимпийских играх спортсменам и тренерам не заплатим ни копейки. То есть государство не заплатит ни копейки. Все финансирование на этих паралимпийских играх, перелет, проживание, питание, участие в соревнованиях за счет Международного олимпийского комитета. Я считаю, что это тоже заслуга Национального паралимпийского комитета. Сёлета памеры прэміяльных для паралімпійцаў, якія зоймуць у Лондоне прызавыя месцы, будуць падвышаныя. За золото пераможца атрымае 50 тысяч даляраў, за срэбра 30 тысяч, за бронзу 20 тысяч. Між тым, у асноўнай камандзе залатая ўзнагарода каштуе 150 тысяч даляраў, срэбра 100 тысяч, бронза 75 тысяч. Упершыню беларускія паралімпійцы выступілі самастойнай камандай на летніх гульнях у Атлянце ў 1996 годзе, заваяваўшы ў дэбюце 13 медалёў. Самымі ўраджайнымі на ўзнагароды былі гульні ў Афінах 2004 году, ажно 28 медалёў рознай вартасці. Годным быў вынік і Сіднею 2000, 23 алімпійскія медалі. Ігар Карней з Менску. Чаго хоча нашчадак графаў Орурка, які ўжо не адзін год прыязджае ў радавое гнездо ў мястэчка Ўселюб? Чаму былы палац згарэў сёлета? І як рабавалі графскія грабніцы пасля ўсталявання бальшавіцкай улады? Пра гэта ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем ва Ўселюб, што пад Наваградкам. Слухайте пазней «Падарожжа» з Дмітра Бартосіка. Вы на хвалях свабоды. 17 жніўня Цэнтральная выбарчая камісія зацвердзіла графік эфірнага часу, які будзе выдзяляцца кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Іх выступ альбо пажаданні дэбаты пачнуцца 27 жніўня і скончыцца 14 верасня. І выступы і дэбаты папярэдне абавязкова запісваюцца і не будуць трансляцца ў жывым эфіры. Працягласць кожнага выступу не можа перавышаць 5 хвілінаў. З працягам тэмы Владзімір Глот. Кандыдаты, якія вылучаюцца па Менску, будуць выступаць па тэлевізійным канале «Беларусь-2» і радыёстанцыі «Сталіца». Кандыдаты з Менскай вобласці па тэлеканале СТВ і той жа «Сталіцы». Прэтэндэнты з усіх іншых рэгіёнаў па мясцовым тэле- і радыёвяшчанні. Корэспандэнт «Свабоды» спытаў старшыню Цэнтра выбаркам Лідзію Ярмошыну, ці будзе ў кандыдатаў на дэпутацкія крэслы жывы эфір. Прямого эфіра не будет, поскольку даже в постановлении Центральной комиссии, на основе которого вот принято сегодняшнее постановление о просто о графике выхода в эфир, прямо указано, что все предвыборные выступления будут транслироваться в записи, как на радио, так на телевидении, так и дебаты. Падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 1994 году кандыдаты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду і выступалі, і дэбатавалі ў напростовым эфіры. Пра гэта гаворыць тэлежурналіст Эдуард Мельнікаў, які тады займаўся арганізацыяй выступаў прэтэндэнтаў і вёў дэбаты з іх удзелам. Яны прыходзілі да нас на перадачу ў жывы эфір, ніхто не пытаўся загадзя, хочучы выступаць. Калі хочуць, то мы запрашалі іх, і гэта было ў рабочым парадку. Але калі пашлі, напрыклад, ужо рэгламентацыя афіцыйных выступаў кандыдатаў у прэзідэнты, то быў заведзены часопіс такі, ну такі грозбух, куды ў парадку жывой чаргі записывались все кандидаты. Так вот, первым пришел доверенная особа кандидата Кебича, Ерёменко старейший, актер Николай Николаевич Ерёменко, и он записал некие свои кавалки, дав, як ему доручили там в Ураде. Але потом одразу про 5 хвилин под него улетел в кабинет Федута и вельми досвечено проанализовавши сетку вещания, поставил кандидату Лукашенко самые выбитные, самые лепшие кавалки эфирного часу. И мы не перечили. А потом регистрировались все остатние, як кто подошел. Тэлежурналіст Эдуард Мельнікаў. Працягваем выбарчую тэму перадачы «Нестандартны кандыдат». Андрэй Юркоў, грамадскі і палітычны дзеяч з горадскага раёну, напэўна, найбольш адпавядае назве нашай праграмы «Нестандартны кандыдат». Рэч у тым, што ён першы ўдзельнік гэтай перадачы, які, як выглядае, сапраўды спадзяецца перамагчы на гэтых выбарах. Перадаю мікрафон Віталю Цыганкову. Для чаго вы ідзеце на гэтых выбарах, для чаго вы вылучаецеся кандыдатам дэпутаты, якія мэты, якія задачы вы ставіце перад сабой, узяўшы ўдзел у гэтай выбарчай кампаніі? Не, ну по-великому, коли по-великому, так, то, ну, мы же не профессийные тут в регионах политики. Политика – это как бы так наш обязок уже перед нашей землей, перед нашей родимой, правильно? Перед моими соседями, сябрами, однодумцами, просто земляками, правильно? То есть, треба же как-то жить все робить лепей на местах. И тому, коли, конечно, пояснилось, уже почали на конкурс этих выборов такие спречки идти, что головная спречка шла про удел альбо не удел. И у людей столько было импету на этот конт, у меня такое было вражение, что лепей бы на импет, конечно, этой, ну, какую-нибудь иншей галине применили. В тих же встречах с народом, в тих же обходах кватер. Ну, треба змагаться, в першу чергу. Это легальная махчимость обвести тысячи кватер. Это легальная махчимость погомонить тысячами людей. Самое, конечно, головное для нас, так мы разложали, это, безумовно, сбор подписов. Потому что, в принципе, я уже не перший, сдается, третий раз кандидую по нашему этому региону. Тому познавальность, она вельми добрая. Уже особо тлумачить, кто ты и за что ты, не варто. И потому мы чудовно так погомонили и решили, что головное, конечно, мета, это собрать по максимуму подписи наших земляков. То есть, вот, когда вы говорили с иронией про то импетти, які накіровується, може бути, не туди. Я так розумію, що це був закид у бок прихильника бойкоту. Не то, что в бок прихильников бойкоту. На огу, я не розумію, навошто брехаться поміж собою. Ну, який сенс, да, який сенс говорити, хто правий. Беріть, робіть справу. Ну, ось і бойкот. Добре, покажіть, як треба робити бойкот. Ми, наприклад, лічимо, що у нашому регіоні бойкот поки нереально. Може, десь і реально, я не відомо. Може, у Мінську, саправду, у вас там уже 3/4 людей за бойкот. Ну, так на здоров'я, владьте бойкот. Замість того, як сидіти ночами в інтернеті там, і писати всяку лабуду, обійдіть лишню сотню другу квартиру, погомоніть з людьми. Хай про бойкот, про що завгодно. Чи маєте ви певні ілюзії на конт виніку цих виборів? І коли ви їх не маєте, то тоді у чим сенс вашого делу? Это, я так разумею, праца на перш на будущее? Мы собрали около 2800 подписей. То есть я лечу, что это уже, ну, как бы полова справа. Чему? Человек, коли ставит свой подпись, это значно важнее, чем то, коли человек, скажем, голосует. Потому что голос твой на безличие. А тут ты конкретно ставишь подпись, и ты показываешь уладам, я супроть вас. Я за перемены, я хочу, как змены реальные пошли в нашей краине. То, что меня это ведают, что я прихильник перемену, что я прихильник реформы в первую чергу. И тому человек, когда ставит свою подпись, он берет на себе уже великий обовязок. Это же всем зрозуміло, что все эти подписи анализуют, все в органы, все структуры и та же улада. Это один момент. Другий момент. Нам самим цікаво. Сбор подписів – это самая лепшая социология. Ну, а другий бок медаля, вы же памятуете, коли эту стрельбу не заряджают, так она николи не стрельне, правильно? Уявите себе, вот мы б не вылучились и не пошли на эти выборы. Что бы заробило вертикали? Нам дало 2, 3, 4 своих кандидатов. И проводи самые транспарентные, самые прозрыстые выборы. Всех назиральников пускай всюду. И все проблемы. Так я вам скажу так. Люди, конечно, подписываться стали значно лепее. Все ж таки 2011 год, он был вельми таким холодным душем на головы наших людей. Уже доверу до влады вельми мало. Максимум 1/4 частка людей, отмовляя нам в подписах, тому, что и на за действенную владу. А где-то полова людей нормалево пишется и кажется, что все, так, треба перемены. То бок, вы маете певные сподевания на выник выборов, я так разумею? Вы, напевно, первый человек у этой передачи, який сподевается, что он реально может выиграть эти выборы, так или нет? Я даю 200% гарантии, да, что коли мы не будем удельничать, то мы их николи не выиграем, правильно? А коли будем удельничать, то вероятность 50/50, альбо выиграем, альбо не выиграем, правильно? По настрою людей, я бачу, что, напевно, первый раз за все мои 3 спробы, зараз, конечно, реальный шанс есть. Ненавидно по настрою людей. Уже як будет лечить голосы влада, то это уже інший чинник. В первую чергу по настрою людей, в первый раз я чуваю, что так, в принципе, у нас это можливо. Герой передачі «Нестандартний кандидат» Андрій Юрков, громадський політичний діяч з Горицького району. З ним гутерив Віталь Циганков. Чи казати прийомному дітю, що його народила інша жінка? Кільки грошей мати, щоб прокормити сім'ю з 6 чоловік? І що обов'язково дати своїм дітям? А хто і батьки? Павел Харланчук і Ганна Южакова у програмі «Ваші діти». Передача Александра Денько позднее в нашей программе. Вы на хвалях свободы. У яких бок от Гомеля теперь не едешь, а маль усюду у вёсках при оживленных автомобильных трасах стоять вёдры да кошики с садовиной и огородниной. Пропонуют так само грибы и ягоды. Придорожный гандаль допомагает вяскоўцам заробить копейчину на прожитё. Репортаж свободы. Особливо шмат садовины и огородины выставлено у вёсках по абапал шашы Гомель-Могилев. Маладая шматдзетная маці, спадарня Інна з вёскі Зялёная Паляна Чачэрскага району, апавядае. Возле дарогі оно і выгадна, в плане того, што Расія едзіць аддыхаць і возвращаецца з юга, а не останавливаецца і пакупае у нас. Ну, на рынак это нужна транспарт. З іншага боку, гандаль дазваляе зарабіць нейкую капейчыну, бо высокія заробкі ў сельскай гаспадарцы і заможнасць толькі дэкляруюць. Так, во-первых, паспор'е для хозяйства. У колхозе зарплата небольшая, конечно, у людей. Ну, вот так вот подзарабатываем. Во-вторых, урожай большой яблок у нас в этом году. Сады ломятся, то яблок такое большое количество. У вёсцы Стары Крыўск Аргачоўскага району уздоўж шашы прадаюць не толькі садавіну, але і мёд. 55-гадовы пчаляр-прыватнік Ілля распавядае пра свой прыдарожны гандаль. Это основная поддержка. Сейчас уже не работаю, а был работу, прорадом работал. Изменилась жизнь, тяжкая стала. Вот занялся пчелами. Про свою ранейшую працу Ілля не шкадуе, бо кормить сям'ю, вучить дзяцей на прарабскі заробак было зусім непросто. Прорабом ну сколько? Ну максимум будет 3-4 миллиона. Одно удовольствие заниматься пчелами, здоровье ему и нервы спокойны. Жонка пчеляра працуе прибиральщицей, а у вольный час так само иде с мужем гандлявать при дорозе. И найперш яблоками. Мы нараздили. Не хочем, чтобы пропадало. Хочем, чтобы добрые люди съели. Вкусный урожай. Чего же он будет пропадать? Жалко же труда своего. Трудились, растили. И копейка ее, и мы рады. И копейки. Репортаж с Гомельщины. Майстровня. История одного цуду. Кніга Сергея Дубаўца, якая толькі што выйшла з друку, стала 35-й у серыі «Бібліятэкі свабоды». Гэта цуд, які нарадзіўся на каляды 1980-га у дашчэнту савецкім Менску. Легендарная суполка стала пачаткам ператварэння мёртвага ландшафту ў родны кут. Лёсам майстроўцаў стала незалежная Беларусь. Замаўляйце кнігу імейлам, поштай і па тэлефоне. Падарунак слухачам свабоды. В хвалях свободы тут Ганна Соус, основная тема дня. Хамоўніцкі суд Москвы прысудзіў трох удзельніц расійскага панк-гурту Pussy Riot да 2 гадоў калоніі агульнага рэжыму кожную. Іх прызналі вінаватымі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай нянавісці, заявіўшы, што скандальная акцыя Багародзіца Пуціна прагані ў храме Хрыста Збавіцеля была старанна спланаваная. Праваабаронцу Таціану Равяку дапыталі ў КДБ наконт публікацыі пра выбарчую кампанію. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік эфірнага часу кандыдатаў. Выступы і дэбаты будуць у запісы і не больш за 5 хвілінаў. Памочнікам прэзідэнта Беларусі прызначаны Пётр Пракаповіч, былы кіраўнік Нацыянальнага банку. Ад 1 верасня змяняецца парадак афармлення беларускіх візаў для замежных грамадзянаў у аэрапорце Менск. Дэлегацыя беларускіх спартоўцаў і трэнераў выправілася ў Лондон на 14-й летні паралімпійскія гульні.